Sport- en fitnesscentrum De Streek. Bij ons kunt u terecht voor elke lichaamsverbetering en verzorging. Want verantwoord sporten kunt u bij De Streek onder deskundige leiding. Fitness, bodybuilding, krachttraining, aerobic dancing, zonnebank, sauna en voor de wedstrijdsporters karate, boksen, jeugdjudo en aerofit. Maar De Streek doet nog meer. In de daluren van 2:30 tot 5:00 geven we reductie op de trainingen. Sport- en fitnesscentrum De Streek. Bel voor informatie 02285-12448. Of ga naar 6 Stedenweg 169 in Grotebroek. Sporten? Dan ga je naar Sport- en fitnesscentrum De Streek.